جدید امکانات. براڈلے 1846 سے 1924 نے کہا تھا، دنیا کو ایک نئے مذہب نیو ریلیجن کی ضرورت ہے. ہمیں ایک ایسا عقیدہ چاہیے جو تمام انسانی مفادات کا تعین کرے اور ضروری تناسب کے ساتھ اس کے جواز کی بنیاد ہو، اور اسی کے ساتھ وہ شعور عطا کرے جس سے انسان اس پر اعتماد کے ساتھ قائم ہو سکے. Essays on Truth and Reality, page 446. انگریز فلسفی نے موجودہ صدی کے ربع اول میں جس نئے مذہب کی ضرورت کا اظہار کیا تھا، اس کے بعد فرانسیسی سائنسداں ڈو نوائے 1883-1947 نے جب الحاد سے توبہ کر کے مذہب کی طرف واپسی کا اعلان کیا اور اپنی مشہور کتاب ہیومن ڈیسٹنی شائع کی، تو یہ گویا اس بات کی علامت تھی کہ مذہب کی طرف انسان کی واپسی کا عمل شروع ہو گیا ہے. اب 20ویں صدی کے خاتمے پر یہ صورتحال اور نمایاں ہو چکی ہے. مادی نظریات اور مادہ پرستانہ زندگی کے تجربات کے بعد یہ احساس بڑھتا جا رہا ہے. وضعی قوانین اور دنیاوی تدبیروں سے سماجی اصلاح کی کوششوں کی ناکامی نے مذہب کے خلاف جارحانہ ذہن کو نرم ہونے پر مجبور کر دیا ہے، حتیٰ کہ آج ساری دنیا میں ایک قسم کا مذہبی رد عمل شروع ہو گیا ہے. امریکہ کے نوجوان جن کے والدین نے ڈارون اور فرائیڈ کے نظریات میں اپنا عقیدہ پایا تھا، ان کی نئی نسل یسوعی انقلاب جیسس ریولیوشن اور شعور کرشنا کانشیسنس میں اپنی تسکین ڈھونڈ رہی ہے. جاپان کے نوجوان مادی ترقی کی چوٹی پر پہنچ کر روحانی قدروں کا خلا محسوس کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، ہمارا کلچر تو مرچنٹ کلچر ہے، تو ہمیں سوداگرانہ اقدار یعنی مرچنٹ ویلیوز کے سوا اور کچھ نہیں دیتا. حتیٰ کہ روس کی نئی نسل میں بھی مذہب سر اٹھا رہا ہے، حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جو مکمل طور پر ایک الہادی معاشرے میں تربیت پا کر نکلے ہیں. ماسکو میں سوویت روس کے مخالف مذہب محکمے کے افسروں کی میٹنگ ہو رہی تھی. ایک افسر نے مذہب کے خلاف مہم کی سست رفتاری کا ذکر کرتے ہوئے کہا، مذہب کے خلاف ہماری مہم سٹیم انجن کی رفتار سے چل رہی ہے. یہ سن کر دوسرا افسر بولا، سٹیم انجن؟ ابھی تو پہیہ بھی دریافت نہیں ہوا. وہ سارے نظریات جو 19ویں صدی میں مذہب کے بالمقابل کھڑے کیے گئے تھے، بعد کے دریافت شدہ حقائق نے حیرت انگیز طور پر ان کی صحت مشتبہ کر دی ہے. نظریہ ارتقاء جو کسی وقت خالق کا بدل سمجھ لیا گیا تھا، آج بے دلیل ہوتا نظر آ رہا ہے. مثال کے طور پر ایسے طریقے دریافت کر لیے گئے ہیں جن سے زمین کی عمر نہایت صحت کے ساتھ معلوم کی جا سکتی ہے، مگر ان طریقوں نے زمین کی جو عمر بتائی ہے وہ اس عمل ارتقاء کے لیے ناقابل قیاس حد تک کم ہے. جو یہ نظریہ زندگی کے موجودہ نمونوں کی ارتقائی طور پر وجود میں آنے کے لیے فرض کرتا ہے. دو ممتاز مالیکولر بایولوجسٹوں نے اس سلسلے میں ایک چونکا دینے والا نظریہ پیش کیا. نوبل انعام یافتہ فرانسس کرک اور لیسلی اورگیل نے اپنی ایک مشترکہ تحقیق میں ایسے وجوہ کی نشاندہی کی ہے جن کی بنا پر زندگی کو زمینی مادے کی ارتقاء یافتہ شے قرار نہیں دیا جا سکتا. ان میں سے ایک چیز مولیبڈینم کا وہ رول ہے جو حیاتیاتی نظام میں پایا جاتا ہے. اکثر انزائم سسٹم اپنی کارکردگی کے لیے اس دھات کے لازمی طور پر محتاج ہوتے ہیں. مولیبڈینم اتنا غیر معمولی طور پر اہم ہونے کے باوجود زمین میں پائے جانے والی کل دھاتوں کا صرف 0.02% 10,000 میں 2 ہے. دوسری طرف زیادہ پائی جانے والی بعض دھاتیں مثلا کرومیم اور نکل جو کہ اپنے خاصیت میں مولیبڈینم سے بہت مشابہ ہوتی ہیں اور زمینی دھاتوں کا 0.02% ہیں حیاتیاتی نظام میں بالکل کوئی اہمیت نہیں رکھتی. کرک اور آرگل کہتے ہیں کہ زمین کی جو کیمیائی ترکیب ہے زمین پر وجود میں آنے والی زندگیوں کی بناوٹ میں ان کا انعکاس ریفلیکشن ہونا چاہیے تھا, اور چونکہ ایسا مطلق نہیں ہے اس لیے وہ فرض کرتے ہیں کہ زندگی بالائی خلا میں بسنے والی کسی زیادہ ترقی یافتہ تہذیب کی طرف سے زمین پر بھیجی گئی تھی. اس مطالعے نے سویڈش کیمسٹ ارہینیس کے نظریہ پینسپرمیا کو ایک نئی سائنسی بنیاد عطا کر دی. اس قسم کی بے شمار چیزیں موجودہ زمانے میں وجود میں آئی ہیں جنہوں نے سائنس یا فکر جدید کو مذہب کے انتہائی قریب کر دیا ہے. جسم کی تمام سوئیاں نکالی جا چکی ہیں, بس اتنی کسر باقی ہے کہ کوئی آگے بڑھ کر آنکھ کی سوئی نکال دے. موجودہ زمانے میں علم کے تمام شعبوں میں ایسی باتیں دریافت ہوئی ہیں جو حیرت انگیز طور پر اسلامی معتقدات کی صداقت ثابت کر رہی ہیں, اور انہوں نے انسانی ذہن کو ہلا کر رکھ دیا ہے. عرب کے قدیم مخالفین توحید کا کلمہ کہنے والوں کو اتنی تکلیف پہنچاتے کہ سیدھا بیٹھنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا. انہیں مجبور کر کے ان سے کہلاتے اللات و عزا الہان من دون اللہ. آج خود علم کے ارتقاء نے ان باتوں کو بے بنیاد ثابت کر دیا ہے. جدید سائنس کے لیے کائنات میں کئی خدا ماننا بالکل بے معنی ہے. جدید سائنس کے لیے کائنات میں کئی خدا ماننا بالکل بے معنی ہے. سائنسی کائنات میں شرک کی کوئی گنجائش نہیں. اگر غیر مرعوبانہ ذہن اور وقت کا گہرا علم ہو تو آج دین کا اثبات اتنی بلند سطح سے کیا جا سکتا ہے کہ وقت کے تمام فکری نظام اس کے مقابلے میں بونے نظر آنے لگے. نمبر 1, موجودہ زمانے کی علمی دریافتوں میں اسلامی نقطۂ نظر سے سب سے اہم چیز جدید طریق استدلال میتھڈالوجی ہے. 20ویں صدی کے آغاز تک یہ سمجھا جاتا تھا کہ کسی استدلال کے حقیقی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ دعویٰ اور وہ چیز جس کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے دونوں کے درمیان ویسا ہی رشتہ موجود ہو جیسے بجلی کے بٹن اور اس سے ملحق بلب کے درمیان ہوتا ہے. دوسرے لفظوں میں یہ کہ کسی نظریے کے ثابت شدہ واقعہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ قابل مظاہرہ یعنی ڈیمونسٹریبل ہو, مگر اب یہ تصور ختم ہو چکا ہے. اس معاملے میں تازہ علمی موقف یہ ہے کہ اگر ایسے حقائق موجود ہوں جن سے سائنسداں ایک نظریہ مستنبط کرنے کی پوزیشن میں ہو تو اس مستنبط نظریے کو بھی سائنسی طور پر تسلیم شدہ واقعہ سمجھا جائے گا. استدلال کے اسی جدید معیار کے تحت ارتقاء کے ثابت شدہ واقعہ ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے، کیونکہ خواہ اس کا مظاہرہ نہ ہو سکے، تاہم علماء حیاتیات کے نزدیک ایسے حقائق دریافت ہو چکے ہیں جن سے ارتقاء بطور سائنسی استنباط کے ثابت ہو جاتا ہے، بغیر سائنسی استنباط کے ثابت ہو جاتا ہے۔ یہ معیار استدلال جہاں جدید سائنسی دریافتوں نے ان کو پہنچایا ہے، اسلامی نقطۂ نظر سے انتہائی اہم ہے۔ 50 سال قبل تک ہمارے لیے ممکن نہ تھا کہ مذہبی معتقدات کو سائنسی استدلال کی سطح پر ثابت کر سکیں، کیونکہ اس وقت کی سائنس صرف مشاہداتی حقائق کو تسلیم کرتی تھی، استنباطی حقائق کے لیے اس کے علمی خانے میں کوئی جگہ نہ تھی۔ مگر اب قرآن کا وہ استدلال جس میں وہ محسوس دنیا کے واقعات سے غیر محسوس دنیا کے حقائق پر دلیل قائم کرتا ہے، کم از کم اصولی طور پر خالص سائنسی استدلال قرار پاتا ہے، جبکہ نصف صدی قبل کوئی اس کو سائنسی استدلال ماننے کے لیے تیار نہ ہو سکتا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا میدان ہے، اور اس کو استعمال کر کے اسلام کی حمایت میں نہایت طاقتور علم کلام وجود میں لایا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، ابن رشد 1130 عیسوی سے 1198 عیسوی کے زمانے کی جو اقلیات تھیں اس کا ڈھانچہ ارسطو کی قیاسی منطق پر قائم تھا۔ اس قیاسی اقلیات کے ڈھانچے میں ابن رشد نے کائنات کو دیکھا تو اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ مادے کی قدامت کا انکار کس طرح کرے۔ اس نے مادے کو قدیم مان لیا اور اس کے اوپر اپنے الہیاتی فلسفے کی بنیاد کھڑی کی، حالانکہ مادے کو قدیم ماننے کے بعد الہیات کے لیے کوئی حقیقی بنیاد ہی باقی نہیں رہتی۔ مادے کا قدیم ہونا خدا کے خالق اور بدی ہونے کا کھلا ہوا انکار ہے۔ اس کے بعد زیادہ سے زیادہ محرک اول کی حیثیت سے خدا کی گنجائش باقی رہتی ہے۔ موجودہ زمانے میں جو حقائق دریافت ہوئے ہیں، مثلاً حرکیات حرارت کا دوسرا قانون، سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس، اس کے بعد مادے کے قدیم ہونے کا قصہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہے۔ اس طرح کے بے شمار حقائق ہیں جنہوں نے ہم کو موقع دیا ہے کہ انتہائی قوی بنیادوں پر اسلامی عقائد کو مدلل کر سکیں۔ نمبر 3، ایک بہت بڑا مسئلہ جس میں ہزاروں برس سے انسانی دماغ الجھا ہوا تھا مگر وہ حل نہیں ہوتا تھا، یہ ہے کہ حکمہ اور فلاسفہ جو کائنات کے معمے کو عقل سے حل کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے، عقلی پرواز کی آخری حد کو پہنچ کر بھی اس کو حل کرنے میں ناکام رہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ فلسفہ نے اب تک صرف تشکیک تک پہنچانے کا کام انجام دیا ہے، وہ کسی مثبت عقیدے تک انسان کو نہ پہنچا سکا۔ قرآن نے اس کی توجیہ یہ کی تھی کہ انسان کو علم قلیل دیا گیا ہے، سورہ اسراء آیت 85۔ انسان اپنی عقلی تلاش کے ذریعے صرف ایک حد تک ہی پہنچ سکتا ہے، وہ حقیقت کی آخری حد تک نہیں جا سکتا۔ اس سے آگے جانا چاہے گا تو لازمی طور پر ناکام رہے گا۔ اس لیے حقیقت پسندانہ بات یہ ہے کہ ایک حد کے بعد آدمی کو اس علم پر اعتماد کرنا چاہیے جو بذریعہ الہام انسان کو دیا گیا ہے۔ ماضی میں یہ دونوں نقطۂ نظر صرف قیاسی بحثوں کا موضوع تھے، موجودہ زمانے میں سائنس نے حیرت انگیز طور پر قرآن کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے۔ سائنس نے دریافت کیا ہے کہ عقلی طریقے سے آدمی صرف جزوی علم تک پہنچ سکتا ہے، حتیٰ کہ تاریک غار بلیک ہولز کا نظریہ یہ بتاتا ہے کہ ٹھوس مادے کا بھی صرف 3% حصہ انسان کے مشاہدے میں آتا ہے، بقایا 97% حصہ انسان کے لیے ناقابل مشاہدہ ہے۔ اس جدید علمی دریافت نے ہمیں موقع دے دیا ہے کہ ہم قرآن کے موقف کو جدید ترین علمی انداز میں ثابت کر سکیں اور الہامی حقائق کی معقولیت کو جدید علمی معیار پر مدلل کر سکیں۔ جدید سائنس نے جن باتوں کا اقرار کیا ہے اس کی تفصیل بتانے کے لیے ایک انسائیکلوپیڈیا درکار ہوگی۔ مثال کے طور پر ہم چند باتوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ نمبر ایک، عالم فطرت کی کھوج کے دوران سائنس نے کائنات کی جو حکمتیں دریافت کی ہیں وہ حیرت انگیز طور پر یہ ثابت کر رہی ہیں کہ اس کائنات کے پیچھے کوئی ذہن ہے جس نے اسے خلق کیا ہے اور اس کو کنٹرول کر رہا ہے۔ سائنس نے جو کائنات دریافت کی ہے وہ اس قدر حیرت انگیز طور پر بامعنی اور منظم ہے کہ اس کی کوئی توجیہ بن نہیں سکتی اگر اس کے پیچھے ایک خالق اور مالک کو تسلیم نہ کیا جائے۔ اسلام کا دوسرے مذاہب سے، نمبر دو، اسلام کا مذاہب سے سب سے بڑا جھگڑا شرک اور توحید کے مسئلے پر تھا۔ لوگوں کے لیے یہ ناقابل فہم ہو رہا تھا کہ مختلف نوع مظاہر رکھنے والے اس دنیا کا خدا ایک کس طرح ہو سکتا ہے، مگر سائنس کی اس دریافت نے اس معاملے میں آخری علمی فیصلہ اسلام کے نظریے توحید کے حق میں دے دیا کہ کائنات نہ صرف اس اعتبار سے ایک ہے کہ وہ ایک ہی ہماگیر قانون کے تحت چل رہی ہے، بلکہ اس کا مادہ بھی اپنے آخری تجزیے میں صرف ایک ہے، یعنی ایٹم یا ناقابل مشاہدہ برقی لہریں۔ نمبر تین، سائنس نے اپنے آخری مرحلے میں پہنچ کر انتہائی قطعیت کے ساتھ یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہمارے اپنے ذرائع علم ہم کو عالم واقعات کا صرف جزوی علم دیتے ہیں، وہ اس کا کلی احاطہ نہیں کر سکتے۔ یہ بات صرف موجودہ ذرائع مشاہدہ ہی کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، بلکہ حقائق کی نوعیت کی کچھ اس طرح ہے کہ ہم اپنی محدود فطری صلاحیتوں کے ساتھ کبھی بھی ان کا مشاہدہ نہیں کر سکتے۔ اس سے یہ بات قابل فہم ہو جاتی ہے کہ عالم حقائق کو سمجھنے کے لیے انسان اپنے حسی علوم کے علاوہ کسی اور ذریعہ علم کا محتاج ہے۔ نمبر چار، سائنس نے دریافت کیا ہے کہ حقیقت اپنی آخری شکل میں ناقابل مشاہدہ ہے، ہم اس کو صرف اس کے مظاہرے سے مستنبط کر سکتے ہیں، اس کو براہ راست دیکھ نہیں سکتے۔ یہ ٹھیک اسی موقف کی تصدیق ہے جس کا اظہار اسلام نے کیا تھا کہ انسان خدا کو یا عالم آخرت کو موجودہ زندگی میں نہیں دیکھ سکتا۔ البتہ کائنات کے مظاہر میں غور کرے تو یقیناً وہ اس کے اندر اس کی تصدیق پالے گا۔ نمبر پانچ، سائنس نے ثابت کیا ہے کہ انسانی تعلقات کے بارے میں الہی قانون وضعی قانون پر فوقیت رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر اسلام نے مرد کو عورت کے اوپر قوام بنایا ہے، سورۃ النساء آیت 34. وضعی قوانین نے اس کے برعکس مرد و زن کی مساوات پر زور دیا، مگر آج خالص سائنسی طور پر یہ ثابت ہو گیا ہے کہ عورت خلقی طور پر کمزور ہے اور مرد اس کے مقابلے میں صنف برتر ڈومیننٹ سیکس کی حیثیت رکھتا ہے. قدیم فلاسفہ کے یہاں مذہب کے خلاف سب سے بڑی بنیاد خدم کا مسئلہ تھا، یعنی یہ کہ کائنات ازل سے موجود ہے، اور جب ازل سے موجود ہے تو کسی کو خالق ماننے کی کیا ضرورت. مگر جدید سائنس نے یہ ثابت کر کے عالم کی عمر محدود ہے، اس قضیے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہے. اس کے بعد انسان نے ارتقاء کا سہارا لیا، مگر یہاں بھی یہ ثابت ہو گیا کہ زمین کی جو محدود عمر ہے اس کے اندر موجودہ انسان کی تخلیق ارتقائی طور پر ممکن نہیں. سائنس نے ثابت کیا ہے کہ کائنات میں جو حقائق ہیں ان میں سے کسی پر بھی براہ راست استدلال قائم نہیں کیا جا سکتا. ہم صرف یہی کر سکتے ہیں کہ بعض ظاہری چیزوں کے مطالعے سے اس استنباطی قرینے تک پہنچیں کہ یہاں فلاں حقیقت پائی جا رہی ہے. اس طرح سائنس نے بالواسطہ طریق استدلال کی صحت کو علمی طور پر ثابت کر دیا ہے، جس پر مذہب کے استدلال کی بنیاد قائم تھی. اسلام نے سیاست میں شورائی خلافت کا نظریہ پیش کیا. قدیم زمانے میں جب نسلی بادشاہت کا تصور ذہنوں پر مسلط تھا، یہ نظریہ ناقابل فہم معلوم ہوتا تھا، مگر جدید جمہوری انقلاب نے آج کے انسان کے لیے اسلام کی شورائی خلافت کو قابل فہم بنا دیا. اسلام نے اعلان کیا کہ آدمی کی کمائی میں اس کے کمزور ساتھیوں کا بھی حق ہوتا ہے. اس کے لیے زکوٰۃ کا قانون جاری کیا، مگر اس قسم کا معاشی نظام قدیم انسان کے لیے ناقابل تصور تھا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ارتداد کا مسئلہ پیدا ہونے کا پس منظر یہی تھا. موجودہ زمانے میں سوشلسٹ انقلاب نے اس کو قابل فہم بنا دیا کہ ایک کی کمائی میں دوسرے کا حق ہونا چاہیے. اگرچہ سوشلزم سے یہ غلطی ہو گئی کہ اس نے ملکیت میں حق ثابت کرنا شروع کر دیا، جبکہ صحیح بات یہ تھی کہ آمدنی میں حق ثابت کیا جاتا.